Kérem, én összeácsoltam egyet az év slágerére, a Mamma Maria Riára, amelyet kísér Gyarmati István is együttese, előadja Heller Tamás. A bútort a panelházba tologatott, föltől falig mászva variálják ugyanúgy a sok posztot. Az, aki tegnap főnök, holnap beosztott, aki miniszter volt tegnap délbe, holnap mint első titkár megy vidékre, s akit kineveztek ő helyette, tavaly még nagykövet volt Dél-Jemenbe. Ba-ba-ba, riadal változhat, tenne a hivatal változhat, többféle ellenben a székeknek nem biztos a helye. Az, aki eddig volt, sehol sincs már, s az, aki nem volt, most egyszerre titkár, aki még kedden a kiszbe volt káder, egy szallagot pénteken, mint nagy fejes váger, miniszter helyettest most leváltják, ajtajáról megkapta már a táblát, helyén ügyészül, avagy egy bíró, annak a posztján egy szoddíjas író. Bá-bá-bá, riadal változhat, tenne a hivatal változhat, többféle eleme a székeknek, nem biztos a helye. Kaphat egy jelvényt az, aki elmegy, és vezethet például tanácsi szervet, a népfront zárva, az oki szerezve, a vörös keresztből mész az MLS-be. Az, aki télen még funkcionárius, nyugdíjba ment, mire rügyez a május, aki a székbe ül a Mikuláskor, nem biztos, hogy kap még a húsvéti tojásból. Ba-ba-ba, riadal változhat, tenne a hivatal változhat, többféle ellene a székeknek, nem biztos a helye. Mindenki távozhat, jöhet egy másik, hát ha az új seprő jobban beválik, no persze kérem, csak lassan a testtel, mivel hogy van pótolhatatlan ember, igaz, hogy nem sok, csak egyetlen kérem, de az nem mozduljon, maradjon székben, ott van az ő helye, mindig is rábár, a neve nem titok, úgy hívják. Ba-ba-ba, riadal egyetlen, egy biztos hivatal mindenképp, mindenhol hangzik, hogy ott üljön, bis 120-ig. Ba-ba-ba, riadal, ba-ba-ba, riadal, ba-ba-ba, ba-ba-ba, riadal, ba-ba-ba, ba-ba-ba, riadal, ba-ba-ba. Van a mi műfajunknak igencsak rangos mestere. Ez a mester minden évben, amikor a Rádió Kabaré szerkesztőségéből fölhívják őt, és fölkérik, hogy szilveszterkor jelenjen meg, mindig azt mondja, hogy ő már abba hagyta, és egyáltalán minek. Ő nem tudja, hogy minek. Mi és önök biztosak vagyunk a dolgunkban. Következik Tabi László. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, azok, akik régebben figyelemmel kísérik áldásos tevékenységemet, észrevehették, hogy minden szilveszteri kabaréban kapok néhány percet, hogy a sok nevetés közben kvázi pihentetőül valami hozzám jobban illő, komolyabb kérdésre tereljem a szót. Idén is ez a helyzet. Komoly jellegű mondandóm tárgya a beiglé. Abból az alkalomból hozom szóba, hogy néhány nappal ezelőtt karácsonyi számában kedvenc lapom egy kis glosszácskát közölt, melynek lényege az volt, hogy itt volna az ideje mellőzni végre a beiglivel való olcsó szellemeskedéseket. Nos, mielőtt ebben az ügyben megvédem a beiglit, eskü alatt vallom, hogy teljesen érdektelen vagyok. A beiglit bár megeszem, mélyebb vonzalmat nem tanúsítok iránta, és ünnepélyesen kijelentem, hogy a beigli nem rokonom, családi kapcsolatban vele sem diós, sem mákos ágán nem állok. Elhiszem, hogy az említett cikkecske szerzőjét nemes szándék vezette, egyrészt a beigli tekintélyét félti a humortól, másfelől a humor tekintélyét óvja a beiglitől. Legyünk őszinték, újszerű beigli viccet valóban nehéz elképzelni, éppen annyira, mint újszerű beiglit. A beigli viccek éppen olyan unalmasak, mint maga a beigli, ez sem vonható kétségbe. Mégis inkább olvasok három rossz viccet a beigliről, mint két jó viccet a harmadik világháborúról, és azt sem bánom, ha a beigli viccnek szakálla van, csak maga a beigli legyen fiatal. Ám gondoljunk például arra is, hogy Newtont egy a fáról lehulló alma vezette el a nehézkedés törvényének felismeréséhez, s ha egy hírlapi glossza előzőleg arra intette volna, hogy figyelmét kizárólag a körtékre fordítsa, máig sem tudnánk, hogy miért esik a földre az, amit feldobtunk. Konzultáltam egyébként a Beiglivel is, aki kijelentette, hogy az említett cikkecske neki annyira rosszul esett, hogy megkeseredett benne a mák. Ő úgymond azt tapasztalta, hogy a humor ő csak népszerűsíti, hogy még a legavasabb beigli vízben is a beigli népszerűsége nyilvánul meg, mert az emberek csak azzal tréfálnak, akit szeretnek, s ő éppen ezért mindig szánalommal gondolt távoli rokonára a sárgarépa főzelékre, akiről a kutya se terjeszt vicceket. Ehhez a magam részéről még csak annyit, hogy a beigli humor kultusza jó részben a beigli szó vicces hangzásában rejlik. Személyi igazolványában a neve Mákos Tekercs, de ezen a nevén nem emlegetik. Mint ahogyan Krampulák Ödönt a neve miatt az Isten is kabaréhősnek teremtette, ellentétben Szabó Jánossal, akinek humortalan neve egy haladó szellemi bürokratát érzékeltet. Holott Krampulák Ödönben épp úgy lakozhat nemes szív és emelkedett szellem, amiként a beigliben neve ellenére is nagyszerű ellenvonások, úgy mint mák, cukor, vaj, mazsola és citromhéj találhatók. Együk hát bátran és szeretettel, ami karácsonyról még megmaradt. Kíváncsi vagyok, hogy önöknek ki a kedvenc televíziós riportere. Tessék mondani neveket. Tessék? Bitrai 1, Krudinák 2, kicsoda? Krudinák megvolt. Szegvári Kati 3, Balecki az nem riport, azt elhiszem, mi? Igen. Egy csomó név fölmerült, kérem, ugye? Regős István kitetszett hagyni. Szép dolog, komolyan mondom. Pedig a Regős nagyon fontos nekünk a rádiókabaréban. Róla jutott eszünkbe Kaktus úr. Most idén is a Regős pedig mindent megtett, ugye, hogy emlékez, óriáskerék, Mariant leküldte Jancsóhoz Kecskemétre. Ott van. Szóval Kaktus úr tovább él, Regős István jóvoltából, ezúttal Kaktus úr Sinkovics Imre, Regős pedig Kern András. Estét kívánok, úgymond kedves közönségünk. Itt vagyunk hát, kvázi, ismét az Észak-Kelet-Dél-Nyugati vendéglátóipari vállalat 47.329-es üzemegységében, Nélban, amelyet messze földön, Szóval általában úgy becéznek, nem én mondom, ugye bár, hanem ők mondják, hogy bús bivaj, itt vagyunk. Célunk, hogy elkészítsük az Alkohol című mészántás 3374. gyöngyszemét, mint egy. A sorozat folytatását a forró aktuális égető időszerűsége tette, úgymond indokoltá, a magatartás kutatás szocialista tudatformálása. Szóval síkján. De jól lökött, picinyem. Akkurát, mint egy diplomata. Kétszer se gondolja meg, mielőtt nem mond semmit. Jesszusom, egy óriás! Ne kéretném, ne szíveskedjék fölibém görbedni, úgy. Leméltóztat árnyékolni. Az igazat megvalva én kaktus urat keresem. Te Edust keresed, pici csibém, a bratyómat. Si. Na jó, hát őt monumentálisan elvonták a forgalomból. Kényszer elvonták. Ajaj. Nagy fa. Nagy fába vágta a fejszélyét. Hat hét a vigyorgóban, ott villog most a pikcsikos flamelban. Ezt a pofát én már láttam valahol. Mi sem természetes, én ugyanis a televíziótől. Televízióból jöttem. Trombitát hoztál? Trombitát nem hoztam. Annyi vészt, majd én trombitálok. De miért kellene trombitálni, mint egy? Már elfelejtetted. Egyen meg azt az édes iciri-piciri eszedet. Hát, ha olyat mondanék, amit a kamera előtt nem szok az ember, csak a képernyő előtt. Hogy teszem például, elmégy ám te a bajjobb. Ja, értem, igen, emlékszem. Nos, ön kaktus úr. Én ezt a pofát már láttam valahol. Megvan, elme bajnokság, na? Nem, az az Egri János. A köröszt anyádnak az a... Az Egri az nem János, hanem leányka. A csapotán még este nem végig. Minden kis kapom a világ. Tudnélik, akár körvonalazhatnám is a problematika mikéntjét. De, Bubi, ez nálad föl van skiccelve brekuszkán, vagy csak úgy lökött csípőből? Kvázi, hogy az idén ugye annyi borunk termett, miszerint Dunát lehetne vele repeszteni. És a tematika magvát úgymond az képezendené. Na? Na, na. Hogy mit kezdjünk ezzel a rengeteg borrel? Borral! Hézag egy szál se, Bubi. Megisszuk, kiörpöljük, elgargalizáljuk. Szabadjon a túlzott szeszfogyasztás, aláássa úgymond a munkamorált. Aláássa ám a nénikédnek azt a vasporos... Aláássa. Hát ide hallgass te, kis egyszemélyes sziámi ikrem. Ha te járnál olyan pontosan a melóba, ahogy én járok ebbe a csehóba, ha te mellóznál olyan áhítatos lendülettel, ahogy épp járok, akkor még mindig a nagy Richard lenne a góréd. Érted, Tubarózs? Ezt a pofát én már láttam. Megvan! Fele se igaz, na? Nem, az a vágó Pista. El vagy tájolva, Ebikém. A vágó nem Pista. Ne, persze, hogy a vágó az Pista. Nem mond már, hát a ezzel a két gölödin szememmel láttam. Ki volt írva? Vágó Zorkóczi Erzsébet. Összetettünk zavarni az egészet. Nem mondd nekem ilyen, hogy a pia alá áll, mit állsz alá? Alássa. Ó, hogy körül ne vonszoljam magamat. Nincs a mólésnál békésebb mandró a földkerekrén. Én is úgy itt egész nap szépen elmotyorászok este felé, hazabuklászom. Megveri a feleségét. Kicsi, én? Azt a szent asszony. Lilium szállat. Csak rálép a kezemre, már moccanni se tudok. Aztán tudod, kis boldogságom, én lefekszem az ágyikomba, imádkozom egy verset. Én Istenem, jó Istenem, áld meg csikkós nagy Béla elvtársat, ahány kezed csak van hozzá. Szabadjon leszögeznem, ez úgymond sajátos. Mi szerint ön, Kaktus úr, imáiba foglalja csikkós nagy Béla elvtárs nevét? Hát már hogy ne foglalnám, mikor olcsóbb lett a bor. A mai gazdasági helyzetben stiglicem, amikor begyűrűzés van, hát ezt csinálja utána az opec, hogy a trójai faló birizgálja meg azzal a szálkát. Na. Egy liter szemelt rizgling tavaly 28 forint. Ma 25. Naponta csak 10 litit dobjak be, már spóroltam egy 30-at. Az ország minden lakója csak napi 10 liter piál. Piál, na. Na, na, az naponta 300 millió frontsi megtakarítás. Mire mindenki dellirizálni kezd, régen kifizettük a nyugati tartozásunkat. Csak hogy jöhetnének az akciók. Honfitársak, hazafiak, részegüljetek le a gyarmati elnyomás alatt sinylődő népek felsegélyezésére. Ja, most jut eszembe, és még új csehókat kell nyitni. Lebújokat, spíket, de nem a man elegánsokat, mint peciel ez a buszbiva itten. Atyám irgalma, ez egy elegáns hely. Elegáns, elegáns, de téged azért kiszolgálnak, ha látják, hogy velem vagy. Van meghitt otthonos kicskosmák kellenek, nem ugye, flancos? Ugye milyen nehéz beszélni? De te mégis vállalkozol rá. Ez a foglalkozás. Szóval nem flancos talpon állók köllenek, mert ugye Nóta is mit mond? Mi? Óvakodva veszek ilyet a számba, na, de tudja a vén Isten. Azt mondja, hogy a csapuszán végeztem, ide Lojzi fülébe bele. Még két fél mindenki az elhangzott jelenetet Peterdi Pál írta. Szilágyi György már nagyon sok műfajban megmártódzott, ezúttal népi műfajban fog lubickolni. Opuszának címe Csúlyogató, aki pedig előadja Kós János. Kíséri ifjabb Sánta Ferenc és népi zenekara. Szilveszteri csúlyogató. Húzzad be a riglit, töltsed meg a kriglit, éjjel minden más okos lánya Helén, azért esett belém. Ne hagyj el a remény, míg a forint kemény, nem hagyj el a remény, míg a forint kemény. Éjjel minden más, rendőr lett az Endre, esze mind a penge. Éjjel minden más, sose szégyeld Marika, hogy a lábad karika. Éjjel minden más, húzza ki a parafát, hát ha eljön a rafát. Éjjel minden más, de beteszlek a lehelbe, hogy ne essél teherbe. Éjjel minden más, három bokor ribizli, be fogok ma dillizni, éjjel minden más. Zörgetik az ablakot, adjatok ki abrakot, éjjel minden más. Nem bánom, ha arra vagy, fontos, hogy nagy darab vagy. Éjjel minden más, ne fogdossál, aladár, feleséged hazavár. Éjjel minden más, csak, csak, csak, csak. Józsi, olyan okos vagy, akár csak a csikós nagy, éjjel minden más. Nem mondok én kereket, szülhetsz nekem gyereket, éjjel minden más. Csókolom a kacsódat, imádom a lecsódat, éjjel minden más. Még engem lát, ne féljen, csak vidáman zenéljen, éjjel minden más. Nem megyek a hökönbe, görcsállott a térdembe, éjjel minden más, éjjel minden más, éjjel minden más, éjjel minden más. Új ritmus! Nem baj, ha a pofád ragyás, azzal fő, hogy nem vagy gyagyás. Éjjel minden más, ne húzzigáld a nadrágom, mert a beiglit hozzád vágom. Éjjel minden más, az egész vendégsereggel lecsúszunk a lépcsőn reggel. Hujjujjujjujjujjujjú, hujjujjujjujjujjujjum. Toronyórán hollókárok, jövőre már gyalogjárok. Szebb a birka, mint a marha, jobb a készpénz, mint a tarha. Rajta pajtás, nyomd a melót, akkor is, ha nyelved lelok. Töltsük meg az államkasszát, vigyázz rá, hogy el ne szabják. Töltsük meg az államkasszát, vigyázz rá, hogy el ne szabják. Töltsük meg az államkasszát, vigyázz rá, hogy el nem szabják. Hey! A Magyar Rádió nagybecsű elnöksége bizonyára nem engedné adásba a szilveszteri kabarét, ha hiányozna belőle a szokásos, sajtóbakikból összeállított hibacsokor. És mivel a műsor egészét ezért nem kockáztathatjuk, következzen Tédebrenti Piroska, Szalóczi Pál, Peterdi Pál és Sós András. Jó estét kívánok! A sajtó legfőbb jellegzetessége az volt az időn, hogy a gazdasági élet mindenhol teret kapott, még a meteorológiai rovatban is. Esti hírlap. Hazánk fölé mind kevesebb levegő áramlik. Majd beosztjuk. Viszont pozitívum, hogy mindenütt kerestük az új módszereket. Meglepő ipari innováció a Dunántúli naplóban. A szakember hiányt lavorral pótolták. Istenem, káderpolitika! Persze a buzgalomnak mindig van eredménye. Szép sikerről adott hírt a Csongrád megyei hírlap. A gázvezeték megépítésével befejeződött a tanyák villamosítása. Persze a képzésen nagyon sok múlik. Egy riportrészlet a Magyar Ifjúságból. Az apa a fiát becsületes, dolgozó emberré szeretné nevelni. Az anya inkább orvosnak adná. A léha anya. Nagy téma volt az üzemi légkör is. Magyar Nemzet. A demokrácia játékszabályainak betartása a személyi eltököltségtől. Ehhez kapcsolódik egy érdekes újítás. A Karaván című lap keresztrejtvényének megfejtése viszintes egy. Zacskószorító kávéörlőgépek. Tetszik érteni, az ember darál és vonnyi. Hát nézzünk valami lágyabbat. Az emberi momentum mindenütt fontos. Nők lapja. A pedagógusnak partnerkapcsolatot kell teremtenie minden szülővel. Kinek van erre energiája? Na, váltsunk témát. Címsor a Heves megyei népújságban. A furfangos betörő madzagot kötött a farkára. Többit ki lehet találni. Jött a rendőr, rálépett a madzagra, mire a furfangos betörő kivágta a magas cét. Na, egy másik hangversenyről. Népszava. Végig sírtam a koncertet, mondja Barta László néni. De rám is nagy hatással volt, teszi hozzá Kovács Aranka bácsi. Még egy kulturális hír, magyar ifjúság. Amikor Brigitte Bardot a hegyekbe kerekezett biciklién, formás kis feneke szinte dalolt. Magyar hangja dalos Szilvia. Egy bensőséges hír a Gördülő csapágy című labból. A Balmazújvárosi gyárban április 4-én tartották a nagy októberi forradalom ünnepséget. Hiába rohanó világ. Megint új téma. Orvosi cikk a Szabadföldből. Nagyobb gyermekeknél előfordul, hogy állva járkálnak. És fekve üldögélnek. Na, a szex dolgait már egészen nyíltan tárgyalja a sajtó. Egy okos tanács a családi labból. Teljes biztonságot a fogamzásgátló tabletta és a nemi érintkezéstől való tartózkodás nyújt. De a kettő együtt okvetlenül. Azért, ha kerülő utakon is, célhoz lehet érni. Magyar nemzet. Egyes magánkereskedők, őstermelőnek álcázva, magukat árusították az utcán. Gyere be, szép szőke magánkereskedő! És most az apró hirdetések csodálatos világa. Dunántúli napló. Magas férfi három fiúval megismerkedne házasság céljából. Már hirdetnek is. Népszava. Barna asszony házastársat keres, MÁV nyugdíjas, vagy intelligens férfi személyében. Népszabadság. Napfényes szoba, gázfűtéses hölgynek eladó. Zalai hírlap. Bükkfürdőn üdülő, nagy testű, vörös tyúkok eladó. Már is indulok. Adásvétel Hajdú-Bihari napló. Trágya és konyhaszekrény eladó. Hogy legyen mibe tenni. És egy igazi gyöngyszem, népszabadság. Panzió üzemeltetéséhez keresek tökerős szakembert. Ezzel be is fejezzük, elmegyünk, tudnék egyetértünk a Tolna megyei népújsággal. Amely szerint nálunk már az is nagy eredménynek számít, ha egy nap nem dolgozunk. Divat kérem a nagy sikerekből paródiát csinálni. A tavalyi Humor Fesztiválon feltűnt két fiatalember a Befalazott Józsi esete című dokumentumjátékkal. A két szereplő ezúttal mindenkit megelőzve saját maga készítette el a szám paródiáját, hiszen azóta is járják az országot apa és fia élménybeszámolóikkal, énekelnek, mint a röpülypávában. Most is következik apa és fia, Nádas György és Markos György. Álljon oda a mikrofonhoz, mert adás van. Adás? Adás. Miért adás? Maradjon meg. Szeretném magát bejelenteni. Tudom, fiam, 42-ben is bejelentettem. Apuka, ide figyeljen. Nagyon szépen megkérem, hagyja, hogy elmondjam, hogy mire. A dolgokat szeretném elmondani. Nem a dolgokat kéne, fiam, hanem a témát. Hogy is hiákod? Meg a micsodát. Hát nem... Nem is magadról, hanem rólam, édesapáról, aki annak idején... Édesapuka, drága, amióta én magát síretettem, nem bírok magával. Sinre? Síretettem. Először ugye befalazott. De elég rosszul, mert megint itt dumál. Aztán úgy beásott a kútba, hogy csak a fejem volt kint. Apuka, mély hazudik. Nem volt kint a fej, rátoltam a szekrényt. Mit hazudik? Elmondhatom, hogy miről van szó? Voltó. Idősebb Káló József, édesapám. El fogja énekelni ennek a szép baralánynak, hogy mácsat fogja sem emelni neki. Dombon van a háza. Mi maga főd mérő? Most őszintén. Papa, nem mindegy, hogy mi hol van, mert én elmondom, mi hol van, megadom a hangot, citerázok, maga énekel, és el van intézve, jó? Ne rendezkedjen. Na, gyerünk. Mi az, apuka? Mit néz? Nem látott még citerát? Mondja meg őszintén. Nem látott még citerát? Papa, olyan fárasztó lett, hogy nyugált kell magához, beszélhetsz. Még egyszer bemondom magát, jó? Idősebb Káló József, édesapám, ez van. El fogja énekelni, amit Kemecsén is elénekelt nagy sikerrel. Ennek a szép banalánynak fönn a dombot égutom. Dombon van a háza, mondd már ki! Papa, mi maga a helytörténeti múzeum? Mondja meg őszintén, hogy telekönyvi kivonat. Ennek a szép banalánynak. Melyiknek? Aki lerántotta a tapétát. Egyébként a tapéta, már itt tartunk. Megszereztük, hogy Békásmegyerbe ezt a gyönyörű lakást, igaz? Főmentünk a lakásba, ott áll az öreg, és rángatja a tapétát a falra. No, mit csinál azt, mondja, kicsomagolom a szobát. Fárdat, fiam. Beköltöztem, szerencsétlen édesapáddal ilyet csinálsz. Hazamegyek, azt mondja, hogy van birkózó gép a lakásban. Azt mondta, áll ki két drót a falból. Azt mondja, fogja meg birkózó gép. Megfogja, úgy a falhoz vágott. Azt... Megbeszéltük, amit meg kellett beszélni, most magát bejelentem, elénekel a dolgot. Szomszéd már át fog kopogni, mert nem bír magával. Ott van Soma bátyánk, aztán majd kopogtat, azt jó nézünk. Na gyerünk, fater! Itt az életben nem fogja végének jönni. Lekéstük a kápolnás néki csatlakozás meg. Vagy énekelett az állomásfőnöknek Dombováron meg. Vagy benne az őrsön. Csak ott magát már végig se hallgassa. Alsó őrsön. Na, az kéne magának. Meg kővágó őrs. Sopron kőhida vágó őrs. Na jó, kész, tényleg magának. Ennek a szép barna lánynak Dombon a mácsat volt, és apa már énekel. Dombon van a házat. Ide figyeljen, fater. Még egyszer megmondja, hogy hol van. Én magát úgy hókon vágom, hogy németül fog beszélni, és leállom vizsgálni. Hát én még egy életemben nem láttam, hogy egy ember állandóan elmondja, hogy mi hol van. Én a dolgokat mondtam, fiam, az meg ott van a helyén. Ennek a szép baralánya kapjon bele, fate, ne cipál. Gyerünk! Erre várnak, hogy maga az első díjat számát elénekelje. A Kemecsin első díjat elhozta. Elhozta az első díjat. Keres is a zsűri azóta, rendesen. Ennek a szép annalának dolgom van a ház. Ez az volt, balra, nyugodt. Mi van, bedugult apukad rá? Mondja, mi baj van? Elfelejtettem. Mondja, papa, ennyire gondol, miért nem megy be az orvos, az ingyen van? Voltam. Tudom, hogy volt, tudom. Azt is tudom, hogy mit írt, hogy menjen, az azt jól mosdassák meg, tudom én. Fiam, nem kell, hogy nekem beleszóljál, eszembe jutott a szöveg, azt elmondom egyedül, az kész. Nem kell, hogy nekem segítség. Nem segítség. Ne súgjál. Súgjon neki magának a déli szél, a súgjon. Ne súgjon magának. Az. Megmondom magának őszintén, apuka drága, én el vagyok úgy magával, én tudom azt, de maga életibe egyszer mondott végig egy mondatot tisztességesen, amikor belesett a kútba, hogy segítség. Azt tudom. Azt mondtam, hogy elmondom és kész. Hát tessé, nem akarok én magával. Nem kell, hogy súgjál. Azt mondtam és kész. El vagyunk. Intézben. Ennyiben, na. Fejezd abba és kész. Azt mondja. Ennek a szép barnalának dombó van a háza. Sudar. Ne súgjál. Nem, csak mondtam. Nem. Sudar, jegenye fa van az. Ott van a... Heres udal... Ne zúgjál! Megmondtam! Megmondtam! Nem megmondtam! Megmondta! Mit mondtam? Hát ez az, ezt nem tudom én sem. Megmondtam, hogy nem kell, akkor nem kell. Tudom, azt egyedül elmondom kívülről. Na, azt mondja. Olyan! Na most súgjál! Persze, most súgja. De mondja meg, apuka, ebbe a rohadt életbe, mi volt, amit maga egyszer tisztességesen végigcsinál? Téged. Édes fiam, amikor én már ott 1910-ben, már ott a viharsarokba fölkeltem. Fő, 11-kor, mikor már mindenki kint dolgozott, akkor keltem. Amikor 1914-ben, az első nagy háborúba elmentem a frontra katonára... Apuka, fejezze be, jó? Fejezze be, olyan lúdtapa volt, hogy nem lehetett hanyat lökni, maradjon meg. Különben is olyan asztmája volt, úgy kölgött, hogy azt lőtte az olasz tüzérség minden nap. Nem igaz, fiam, 4 kitüntetést adtam. Azért kaptam, mert 2 éjszaka nem kölgött, azt tudtak magától aludni a körlel. Viccelődik. Csak az elfelejtett, fiam, én abban a csatában, fiam, elveszettem a fél lábamat. Papa, nagyon buta vicc. Nagyon buta vicc, ott van mind a két lába. A csata után megtaláltam. A nagy hatalmak visszacsatolták. Néma be van zárva. Nagy hatalmak is, meg maga is be van. Fejezd. Mi volt 19-ben, arra meséljön. Tessék, fiam, amikor én 1919-ben Szegeden voltam, darútollas vörös... Mi volt maga elvetemű? Mi volt maga? Vörös. Az erőködéstől? Nem szégyeli magát? Ott ment a horti lova mögött, azt maga nyerített állandóan. Vörös volt. Persze, hogy vörös volt, mert nem bűnt a géppuskát, arrébb úgy az erőködéstől volt. Kész, 42-ről meséljen. Tessék, fiam, tessék, amikor én 1942-ben a második nagy háborúba megkaptam a behívómat. Én egyből bementem. Be a Katihoz a falu végén, tudom. Miért a Katihoz ment be? Mi? Azért, mert ott volt a kielégítő parancsnokság. Jaj. 43-ban még kellett magának Szibériába menni, mikor mondtam, hogy ott hideg van? Még kellett, mondja meg. De miért kellett magának? Elmondom. Még kellett? Azért, mert vittek. Papa, ki vitte magát? Hát a lábaim vitte. Azért mondom, apukad rá. Hát aztán, amit csinált maga ott nekem 44-ben a faluk főterén, hát az a főtéren, az a cirkusz, hát én azt hittem, a hogy... Cirkusz ott... volt, fiam, ott mi volt az? 44-ben ott volt a faluk közterén, az életnagyságú nagy lovasszobor, amit én 10 lakozásból felrobbantottam. A lovasszobor? Azt a... Tudja, mit robbantott ő? Hát. A csodálkozó biciklis postást, apukad rá. Nem tudom. Téma be van zárva. 45-ről mesél. Tessék, fiam, 45-ről. Na, Akkor 45-ben jöttek a partizánok. Végre, apuka, ezt mondja, végre. Jöttek a partizánok 45-ben. Én adtam nekik meleg ételt. Rendes dolog volt. Meleg ruhát. Ez is rendes dolog. Bekötöztem a sebeiket. Ez is rendes dolog. Hálásak voltak a partizánok, papa. Hálásak voltak. Jó van, papa. Megköszönték a partizánok? Megköszönték. Na mit mondtak a partizánok? Mondták, hogy... Dankeső. Na de az is szép volt, mikor 46-ban bejelentés nélkül, meg telefon nélkül, csak úgy berobbant maga nekem a partitkár az ajtóstól. Ajtóstól berobbant. De miért robbant be magadon? Mert aknára léptem. '52-ben a legvadabb időkben. Végment nekem farsankor a lányos házaknál, bedörömbölt a baltával, és kijött a menyecske megkérdezni, hogy ki az maga vidáman, azt mondta, AVH, nagyon jó vicc. 28-a kaptak infarktus maga miatt. Miért csinálta? Édesfiam, akkoriban ez volt a népszokás. Papa, az is népszokás volt, hogy 56-ban háromszor diszidált a fogadra. Mondja meg őszintén nekem, hogy igaz lelkire. Miért kellett magának Máté Szalkán menedékjogot kérni, papa? Azt hitt, hogy Indiában van? Hát úgy néztek ki. Téma be van zárva. De amikor harmadszor elkapták magát Albert Isán egy marhavagomba, magának már le volt plombálva mind a két füle, így volt. Ott állt négy kézláb és várt a fejésre, igaz? Nézze meg a fejét, benéz egy óvodába, a gyerekek ilyettük be, megállnak a fejlődésbe. Kész, bejelentem, megyünk a dolgunk, nem, mindezt nem csinálunk. Idősebb Karl József, édesem, meg fogja nekezni a barátokat, mondom, a csapat is már nekezni. Meg nem mondja, hogy hol van, meg nem mondja, mert úgy itt marad egyedül, mint... Az a baj, fiam, hogy én már nem mindig tudom a szöveget. Papa, ne nagy képüsködjön, hogy nem mindig. Ennek a szép barna lánynak domború a háta. Pupos, pupos, mi van vele, pupos? Meg tolótetős, meg lentgyerekes, meg mit tudom én micsoda. Zsebkendőm, négy sarka, papa. Fel van virágoztva. Papa, sudár jegenye. Sudár jegenye van a Gábor Áron. Papa. Nak. Lárni, gyönyörű, jó. Ha még egyszer azt üzeni, nekem most már kiköl meg. How do you do? Mondja az angol, mint egy köszönésképpen, ami a lasza fordításban annyit tesz, hogy hogy vagy, és vár. Persze nem illik rá válaszolni. Vigét? Kérdezi a német hasonlóképpen, és a másik rögtön másról beszél. Hogy vagy? Kérdi a magyar ugyanúgy, mint az előbbi népek, viszont a világon először nálunk magyar nyelven meg is lesz válaszolva a kérdés. Amúgy magyarosan, Sós András bőbeszédű stílusában, és akinek a kérdést fölteszem, ugyancsak kevéssé szűk szavű művészünk, Horváth Tivadar. Hogy vagy? Ahhoz képest, hogy egy gyilkos háború utáni éhínség idején születtem. 14 éves koromban dolgoznom kellett, és fiatalságom úgynevezett legszebb évei azzal teltek, hogy egy újabb szörnyű háborúban meg kellett védenem az életemet, úgyhogy a becsületem is megmaradjon, és ahhoz képest, hogy minden észszerűen kiszámított papírforma szerint 8-szor kellett volna eddig meghalnom, 4-szer a háború alatt, 2-szer életveszélyes műtétek következtében, 1-szer egy tele szódás üveg miatt, amely a fejemhez csapódott hátulról, de a másik végét fogta valaki, és 1-szer egy égő autóban, melyből idegességemben az utolsó pillanatban kiugrottam, és ahhoz képest, hogy fiatalon koholt vádak alapján kilöttek munkahelyemről, ahol örömmel és lelkesen dolgoztam, és ahhoz képest, hogy 9 főnököm volt, akik közül 7-nél jobban értettem ahhoz a munkához, amelyhez nekik kellett volna jobban érteniük, és ahhoz képest, hogy 8 évig laktam társbérletben hönszeretett hitvesemmel és 2 kisdes gyermekemmel, míg végre egy 1,5 szobás lakáshoz jutottunk, és saját külön szemetünk lett. Kívánunk. A Rádió Kabaré Színháza szilveszteri bemutatóját közvetítjük a Mogürt gépjármű külkereskedelmi vállalat színház terméből. Szerkesztette Marton Frigyes, Farkasházi Tivadar, Kaposi Miklós, Sinkó Péter. Rendező Marton Frigyes. A műsor szóvivője Verebes István. Jó estét kívánok, kedves hallgató, kedves közönség! Nem árulok zsákba macskát, rögtön a műsor elején közlöm ahhoz képest, hogy boldog új évet kívántunk, 2 hírem van, egy rossz meg egy jó. Melyiket mondjam előbb? Rosszat, már nem, de egy kicsit... Szeretnének előbb túl lenni rajta, mi? Csak hogy egy kicsikét helyesbítenem kell. Ugyanis valóban van 2 hírem, de csak az egyik rossz. A másik még rosszabb. Most melyiket mondjam előbb? Na várjunk csak, mielőtt választanálok, megint csak helyesbítenem kell. Nem 2 hírem van, 100. Egyik se rossz, mindegyik borzalmas. Most melyiket mondjam? Mindegy, a legjobban. Ismételten helyesbítésbe fogok, jó? Én már nem is tudom, hogy hány borzalmasabbnál borzalmasabb hírem van, de kijelentem, egyiket sem mondom előbb. Nem mondom, unom a rossz híreket. Önök? Na ugye. Hát miért kell nekem minden évben úgy állnom itt a mikrofon előtt, mint egy halott kémnek? A gyakorlott halott kém ugyanis egyszerűen megoldja a dolgát. Rá se pillant a szerencsétlen eltávozottra, mégis tudja, hogy baj van. Miből? Abból, hogy látja, sírnak a rokonok. Itt a szilveszteri kabaréban a legnagyobb bajok közepette, és mindig mindenkinek fülig ér a szája. Most miért mindig én legyek az, aki az év utolsó 120 percében elveszi egy ország kedvét az élettől? Ha ez volna a cél, akkor ezt a műsort a Hajdú János vagy a Gubcsi Lajos konferálna. Na még mielőtt fölfedném a titkot, remélem megbocsátják nekem, ha idén nem taszítom önöket a végső kétségbeesésbe, ugyanis olyan tehetségesen riogni, mint az Ipperpál vagy a Krudinák, úgyse tudok, akkor meg minek? Kérem, én elhatároztam idén szilveszterkor avantgárd, mit ne mondjak, különcködő leszek. Csak azért is mindennek a szebbik felét láttatom. Nem úgy, mint a televízió a bemondónőket. Kérem, én nem vagyok hajlandó önöket rábeszélni az apokalipszisre. Ma már tudni, hogy olyan megszokott az ilyesmi, hogy a sírköves is úgy ajánlja a portékáját, mint ahogy a keleti pályaudvaron a nemzetiségiek kínálják a kvarcórát. Pedig az egyik az örök létig tart, a másik pedig még a Rottenbiller utcáig sem. A múltkor egy sírköves üzlete előtt vártam trolibuszra véletlenül, közben szórakozottan mustrálgattam a márványlapokat, odalép hozzám a tulaj, rámutat az egyik obeliszkra, azt mondja, ha rám hallgat, uram, ezt veszi meg, mert ez a síremlék 1000 év múlva is ugyanilyen szép lesz. Mert azt feleltem, hogy majd hülye leszek 1000 esztendőre tőkét befektetni, amikor bármelyik pillanatban jöhet a messiás. Az is igaz, hogy ezután még 600 évig álltam a megállóban, mert vezeték szakadás volt a Hungária körúton. De hát a troli nem is jön, én a messiásban bízom. Egy szó, mint száz, ha az egész világ a feje tetejére is áll, én megpróbálok talpon maradni, ugyanúgy akár csak a magyar népgazdaság. Nekem könnyebb a dolgom. Ha pedig az egész mindenség tótágastál, a népgazdaságnak és nekem is fordítva, felülről kell néznem az összes világjelenséget. Hát persze nekem még csak megy majd valahogy, mert engem azért fizetnek, de mit csináljon a, mondjuk egy magyar közgazdás? Hát kérem, próbálja meg együtt követni önökkel együtt a módszeremet. Az ötlet egyszerű. Próbáljunk minden rosszat jónak látni. Na ezúton nyújtok némi nemű fogódzót, jó? Ha már gazdaságpolitikánál tartottunk, kezdjük ott. Gondolom, önök is valamennyien aggódnak, hogy hazánknak igencsak sok a tartozása mindenfelé. Kérem, ne tegyék. Ne tessék bedőlni a politikusoknak, meg a bankembereknek, akik folyton csak panaszkodnak. Forduljanak szakemberhez. Hozzám. Ha hiszik, hanem én képes vagyok tökéletesen megnyugtatni mindenkit, aki tartozásaink miatt szorongást érez. Talán már az is elég, ha annyit mondok, hogy országunk pénzügyi politikája óriásit fejlődött az elmúlt évtizedekben. Kérem, tudomásom van róla, 1957-ben, tehát az ellenforradalom után a Nemzeti Bank széfjeiben bármilyen furcsa volt olyan nap, hogy összesen nem volt 1000 forint, és ma már 7 milliárd dollár az adósságunk, tehát a fejlődés... $7 milliárd, csak az elmúlt évben az én tudomásom szerint visszafizettünk 2 milliárdot, könyörgöm, 2 milliárdot akkor, amikor az ipar nem teljesítette az előirányzott növekményt, amikor a mezőgazdaságot súlyos aszály sújtotta, amikor Kecskeméten Jancsó Miklós a művészeti vezető. Ilyen veszteségek és kiadások közepette is törlesztettük több, mint a teljes adósság egynegyedét. Tény persze az is, hogy a tervek szerint nekünk magunknak olyan 7-800 millió dollárt kellett volna megtermelnünk. Hát jó, ne, igaz, nem sikerült. Emberek vagyunk. A Hököm Színháznak sem sikerült a Végantal bemutató, mégis játszanak tovább. A jót kell nézni, nem az önmarcangot. Visszatérve az iparra, ha egyszer nem teljesítette az ipar a tervezett növekményt. Hát nem teljesítette. Több is veszett csepelnél. Széttettük a kezünket, bevallottuk. Jó, hát nem mindenki vallotta be. Nagy dolog, hogy mindenki széttette a kezét. Pontosabban egyedül Havasi Ferenc elvtárs vallotta be, de hát ő meg nem teheti szét a kezét. Mert akkor kiesik belőle a papír, meg a szemüveg. Ahogy egy politikus... Én? Hogy egy politikust elkezdtek, rögtön berekedek, hát ilyen, már korral jár. Na, azt nézzük, micsoda biblikusan heroikus helyzet, hogy legalább egy valaki, egyetlen egy valaki magára veszi 10 millió gyarló ember vétkét. Mondom, a rosszban is a jót, meg a szépet kell észrevenni, mindjárt másképp megyünk neki az új évnek. Közvetlen a nyár után a Közgazdasági Egyetem évnyitóján vallotta be Havasi elvtárs, hogy 250-300 millió dollár hiányunk mutatkozik. És azóta? Hallotta őt azóta valaki panaszkodni? Na ugye, egy szó nem sok, annyit nem sopánkodott. Megoldotta a gondot egymaga. Tudta, hogy mi úgyse segíthetünk neki. Ezért aztán gondolom, hát máshova fordult. Azokhoz ment, akik hajlandóak voltak betömni ezt a kis 300 milliós lukat. Van, aki tudja, hova kell menni. Oda, ahol szeretnek bennünket. Mi magyarok olyan nemzet vagyunk, amelyiket nem valami fürke, de szeretetre mér tovább. Szeretetre méltó, annak meg betömik a lukait. Arra kell büszkének lennem, jó bennünk, nem pedig fordítva. Biztos oda mentünk, és azt mondtuk, hogy itt van egy kis ez, itt van egy kis az, abból maradt, ami máshol nem kelt el. Ezért tessék, van szíves lenni, adni nekünk egy kis üzét, egy dollárt. És akkor azok, akik szerettek bennünket, nyilván adtak egy kis dollárt. Ott adhattak volna rubelt is, de nem adtak, mert szerettek. Innen kell nézni a dolgokat, nem pedig mindent a rossz oldaláról. Vannak szkeptikusok, hogy rögtön elkezdek nyafogni. Így az ipa, meg úgy az ipa. Egész őszi ülésszakon ezzel lovagoltak azok a híresen nagyszájukról ismert képviselők. Kérdem, ilyen, miért kell ilyen türelmetlennek lenni? Emlékeznek csak vissza, hogy 20 éve ugyanígy zajongtak, amikor a mezőgazdaságunkról esett a szó. Eltelik újra röpke 20 év, és meglátják, majd fejlődésnek indul iparunk. Azért nem megy egyik napról a másikra, hát azért nem húzhatjuk ki csak úgy ripsz-ropsz a munkanélkülieket gyáraink bérlistájáról. Nálunk a régi jelszó két szavából, hogy munkát, kenyeret, az első a második. Azért érdekvédelem is van a világon, könyörgöm. Most egy hónapja még inkább, mert ha lesznek is átszervezések, leépítések, lehet, hogy lesznek. De azért kapolyi iparügyi miniszter soha semmit nem tehet olyat, hogy a dolgozókat meg ne védje most már a szakszervezetben Méhes Lajos elvtárs. Ezért hangsúlyozom, hogy a kellemetlenben is a kellemes lássuk meg. Vegyük a mezőgazdaságot. Jó, tudjuk, nyáron volt az asszály, ezért lesz most télen a muszáj. Közéleti kubikok persze megint huhognak, mint az egyszeri fuvaros, akinek megdöglött a lova. Annak is a módosabb gazdák összeadták egy újabb ló árát. A fuvaros csak ül a kocsma ajtajában, és szomorúan bámul maga elé. Mi a baj, komám? Kérdezi az egyik gazdát. Most ha vettünk neked egy új lovat, miért lógatod a fejed? Hát csak azért szól a fuvaros, mert hogyha az első lovam nem döglik meg, akkor most 2 volna. Ez a szemlélet, kérem, nem visz sehova. Olyan derűsen kell felfogni az asztályt, hogy az Esti Hírlap egyik cikkében olvastam, azt mondja, igaz ugyan, hogy 11-12 ezer vagon cukorrépával kevesebb termett az idén, de hát se baj, lesz elég cukrunk, mert a cukorrépának a cukortartalmában sokkal több a cukor, mint a répának a cukortartalmában. Na ugye, mit, burgonyából nem termett kevesebb? Hát aztán. Majd csak abban is nagyobb lesz valami. Micsoda? Mi lesz nagyobb? Keményítő? Kedves férje, itt van? Mentséget mindenre lehet találni. Ezt mondom éppen. Minden rosszban van valami jó, csak vele kell magyarázni. Bízni kell a közösen elhatározott törekvésekben. Például vannak akadékoskodók, akik unosuntalan fölemlegetik, hogy a KGST-n belül miért nem valósult meg még a teljes integráció. Csak hogy ahhoz, hogy ez megvalósuljon, tiszteletben kell tartani egymás érdekeit, és nem szabad kárörvendőeknek lennünk. Hadd mondok erre is egy idevágó esetet. A napokban megállít a lépcsőházban az egyik szomszédom, mosolyogva újságolja, hogy előző este, amikor is ő vidéken volt kiszálláson, a felesége ágya fölött leszakadt a 70 kilós ólom kristály csillár. De jó Isten, mondom, és mi történt a feleségével? Azt mondja, vele semmi, de az albérlőnknek eltörte a derekát. Kérem, az ilyen együttműködés semmit nem ér. Úgy kell együttműködnünk, hogy ne szakadjon a harmadikra az ólomkristály csillár. Igenis, megvan a lehetőség mindenre. A megoldás útja 2. Ugye egyrészt keresni kell a példákat a KGST-n belül, másrészt tovább kell nyitni nyugat felé. Mi ezt is megpróbáljuk. Azt kell nézni, hogy ilyen kis ügyesek vagyunk, nem más. Nyitunk nyugat felé. Hát például milyen egy nyitás? Például a Magyar Népköztársaság zászló rendjét adományozták Michel Gyarmatinak, a párizsi Folies Bergère művészeti igazgatójának. Ez egy nyitás. Mutatták a Stúdió 83-ban, hogy kitűzték a mellére. De, illetve nem az ő mellét mutatták, de akkor is nagy dolog volt, már amit mutattak, az igen. Mondjuk az is egy nyitás, hogy Kádár elvtárs fogadta Leonard Bernsteint. Milyen szép találkozás, két ilyen nagyszerű karmester tapasztalat cserélye. Leonard Bernstein a West Side Story-járól híres, Kádár János pedig az East Side Story-járól. Előnyösen akadjon meg a szemünk, ne azon, ami még megoldatlan, mert igenis keressük a példákat a KGST-n belül. Aki keres, az talál. Bár nem biztos, hogy aki talál, az mindig keres. De mi tudunk tanulni, hát akkor erre figyeljünk. Kérem, Kádár elvtárs elment az NDK-ba, és biztos, hogy hozott példát a szervezettséghez, a fontossághoz. Kádár elvtárs elment a Szovjetunióba, és biztos, hogy hozott példát a nagyszabású belpolitikai reformokhoz, az árpolitika észszerű ütemezéséhez. Kádár elvtárs elment Csehszlovákiába, és biztos, hogy hozott példát az ipari termelés korszerűsítéséhez, a hatékony energiagazdálkodáshoz. És Kádár elvtárs elment Lengyelországba, és biztos, hogy jól érezte magát. Gondolom, mert látta, hogy egyre konszolidálódott abban az állapotok. Ugyanis Kádár eltárs, ahonnan nem hozhatott volna példát, vagy ahol nem érezte volna jól magát, oda el sem ment. Hát kérem, akkor ennek értelmében jókedvel és gyerűvel nézzük azt is, ami nehéznek tűnik. Van hitelünk és rangunk a világban. Ne szegje kedvünk, hogy mostanában inkább mindennek a rossz oldalát szeretjük nézni. Illetve nehogy szeretjük, nevetni szeretünk. És az az igazság, hogy legjobban a gondjainkon szeretünk és tudunk nevetni. Hát akkor a nevetés legyen a cél, a derű, ne a kiváltók, a gond, a ború. Idén is van kiváltó ok, nevessünk és ez legyen a jó. Jövőre is lesz. Kérem, mint a politikusok, én megígérhetem önöknek, hogy az 1984-es esztendőben mintegy 7-8%-kal többet fogunk nevetni. Ehhez kívánok önöknek nagyon jó szórakozást. Benne vannak egy játékban? Igen? Akkor játszunk egy kicsit. Én mondok egy szerzőt, önök mondanak egy címet. Jó? Mondok egy szerzőt. Farkasházi Tivadar. Tessék? Igen. Mit is ír, ahogy is hívják? Akkor most mondok egy címet, önök mondanak két színész. Mit is ír, ahogy is hívják? Igazuk van. Nyerte! Jó napot! Jó napot! Már megint itt van. Miért jött vissza? Nem látok. A szemüvegével van baj? Az ablaktörlő lapátommal. Mondja, hol vagyok? A Mogürt kultúrtermében. Jaj, de jó! Nincs maguknál egy Dacia-hoz való ablaktörlő lapát? Most nem úgy vannak öltözve. De a Mogürtnek van egy olyan kompjútere, amelyik azonnal megmondja, hogy hol mennyi alkatrész van. Például, ha magát érdekli, a kompjúter azonnal megmondja, hogy jelenleg az országban hol mennyi Dacia ablaktörlő lapát van. Mennyi? Semennyi. Fantasztikus, hiába csodálatos egy dolog a technika. Maga ennek örül? Hát persze, régen ez egy csomó utána járásomba került. Most meg azonnal tudom, hogy el sem érdemes indulni. Mondja, és ez a Mogürt elad is? Hát persze. Autóbusz, teherautót. Hát én most az utóbbiból vennék egy új típust, amivel azonnal be lehetne törni az arab piacra. Micsodát? A helyből elszálló teherautót. Hová lehet azzal betörni? Követségekre, kaszárnyákba. Ennek a típusnak van még egy nagy előnye. Mi? Nem kell hozzá ablaktörlő lapát. A Mogürt fő profilja az Icarus. Ahhoz is vannak ötleteim. Képzelem. Megfigyeltem, hogy régen Cadillac-kel jár, Richard Rolls-Royce-szal, Cole Mercedes-szel, Mitterrand mindig Citroennel jár. Na és? Arra gondoltam, hogy Losonczy elvtársnak Icarusszal kéne járni. Ember, maga megőrült. Miért? Minden hónapban olvasom, hogy Losonczy elvtárs Újpesten. Losonczy elvtárs Kispesten. Losonczy elvtárs Rákospalota. Szerintem sokkal egyszerűbb, ha lenne egy elnöki gyorsjárat, és ha Losonczy elvtárs valahol véletlenül meglát egy tanácselnököt rózsacsokorral, amit éppen ismerteti a kerület fejlődését, akkor csak jelez a vezetőnek is leszáll. Aztán ha végez a kerületekkel, akkor átfestik a buszt kékről sárgára, és már is nekivághat a megyéknek. Na, ez nem valami gazdaságos. Miért? Azért, mert egy autóbusz többet fogyaszt, mint egy autó. Mint egy autó, de nem mint öt autó. Losonczy elvtárs csak egy autóval jár. Hát ő igen, csak aki vigyáz rá, az jár négyen. Szerintem hátul a peronon sokkal jobban elférnének. Na de ha az elnök buszon jár, akkor a miniszterek sem járhatnak tovább autóval. Hát ha Kádár Jánosnak jó a vonat, akkor nekik is jó lesz a busz. Marjai József például járhatna a Budapest-Moszkva. Budapest-Moszkva. Budapest-Moszkva, Budapest-Moszkva útvonalon, Méhes Lajos pedig az alábbi megállóhelyeken állna meg. Jászai Mari tér, Köztársaság tér, Mártírok útja, Dózsa György út. Na és a többiek? Köpeci Béla kapna egy mozgókönyvtárat, Sultej Szemil egy szép tüdőszűrő állomás, Etényi pénzügyminiszter pedig egy csuklós. Miért csuklós? Hát a vállalatok sokat emlegetik. Ez a miniszterek munkáját is megkönnyíteni, meg jó reklám lenne a világban kószáló 150 ezer ikarusznak is. Na, az ikaruszokat enélkül is veszik. De mit ajánljunk jövőre azoknak a gyáraknak, akiknek a termékeit nem veszik meg? Én tudom. Na, mit? Termelj kevesebbet, és akkor csak egy kicsit fogsz rosszabbul élni. Engedjék meg, hogy színpadra szólítsam állandó szilveszteri vendégünket, Moldova Györgyöt. Ennek az évnek a végén engedd meg, Gyuri, hogy itt a közönség előtt nagy szeretettel, szívből gratuláljak nagyon is megérdemelt Kossuth díjathoz. Mindenki dérhet baleset, tudom. Hogy fogadták ezt a... Hát, tudod, én nem hittem el, hogy megkapom. Nem szoktam hozzá, és... Ez az első Kossuth díjad? Igen. Aztán az utolsó. Kérlek szépen. És nem is mondtam meg senkinek, mert már hallottam olyat, hogy április 3-án vettek vissza valakitől. Na most én annyit csináltam, hogy megmondtam az anyámnak, mert hát mégis ellenségeimtől tudja meg, és otthon a feleségemnek. Teljes csönd volt a dolog körül. Már április 1-én adták át, és március 26-án bemegyek az óvodába, kisebb igány még óvodás volt, és mesélik, hogy foglalkozás volt, hogy mit kell tudni április 4-éről. Gyula lányom, mert fiút vártunk, Júlia se. Rögtön jelentkezett, hogy ő tudja. Na, mit kell tudni április 4-éről? Azt mondja, ilyenkor szokott apu Kossuth díjat kapni. Most mit hallunk tőled? Hát egy mai történetet egy miniszterről. Tudod, mire várok még? Vagy mondhatom van egy poénot, mondd már ki. Hát, ha te is gratulálsz a Jászai díjamhoz, de hát ha nem, nem. Barátom, az egyik perfuvarozó vállalat volt igazgatója, meséli. Egyik délben a hivatali íróasztalomon megszólal a telefon, a miniszter titkára keresett. Igazgató elvtárs, holnap reggel 8:00 jelentkezzen a miniszter elvtársnál. Hozza magával az YX3122-es forgalmi rendszámú teratosofőrjét. Figyelmeztettem, hogy a miniszter elvtárs semmiféle kifogást nem fogad el, 5 perces késését is fegyelmit kezdeményez maguk ellen. Katt. Letett a telefont, engem elöntött az izzadság, úristen, mi történhetett. Behívtam az irányítót. Ki lovagol ezen a kocsin? Nagy Sanyi, a legjobb pilótánk. Hol van most? Kiderült, hogy gyorsárút itt Ausztriába, most való Bécs és Linz között járhat. Mit csináljak? Felhívtam a titkárt, próbáltam haladékot kérni, de a válasz csak ennyi volt. Az ügy nem tűr halasztást, a miniszterelvtárs holnap reggel 8:00 várja magukat. A titkár ezt a 00-át nagyon szerette használni, úgy látszik szómenése volt, fordítva szedte be a hashajtót. Szerencsére volt ablak az útlevelemben, beültem a kocsimba és kimentem Ausztriába. Átvágtam Bécsen, végre voltam a Strádán, végre késő este az egyik parkolóban megláttam a keresett kocsit. Sanyikám, mondom neki, azonnal haza kell jönni. Tehát mit csinálok az áruval, romlandó, még ma éjszaka le kell adnom, a papíron 200 000 shilling van feltüntetve. Nincs mese. Ha egyszer a miniszter ennyire keresi magát, akkor fontos dolga van szó, és 1 millió shilling nem számít. Nagy Sanyi átült az én kocsimba, egész éjszaka hajtottunk hazafelé. Mondja meg, Sanyikám, őszintén, mit követett el? Csak így tudok segíteni. Semmit. Hát az lehetetlen. A miniszter hiába nem hivatott volna minket. Sofőr eltöprengett. Hát egy saram volt. Még 18 éves koromban egy nemi erőszak. De az is csak 50%-os. Hogy 50%-os? Úgyhogy én benne voltam, csak a nő nem akarta. Más nem tudok. Hétre értünk fel Pestre, Nagy Sanyira ráadtam az egyik öltönyömet, 8:05, ott álltunk a miniszter előszobájába. A titkárból próbáltam kiszedni valamilyen információt, ő csak forgatta a szemét, mint a reklámmacska. Majd megtudják, kérem, 8:00. Te meg állj modellt a nulladik kilométerkőhöz, gondoltam magamba. 8 órakor kinyílt a párnázott ajtó, kijött a miniszter, felém csak biccentett, aztán a sofőrhöz fordult. Múlt pénteken maga vezette az YX3122-es teherautót? Igen, miniszter elvtárs. És járt vele délután 2:30-kor Ungárda körúton? Jártam. Na, akkor a te kurva anyádat. Elmehetnek! És a miniszter visszalépett a párnázott ajtó mögé. Elképzelően néztem a sofőröt, de hát mi történt, Sanyi? Mentem a Hungária körúton, mikor jött ő egy állami Mercedes-szel, és index nélkül bevágott elém, alig tudtam kivédeni a csint. Pont jött egy vörös lámpa, lecsavartam az ablakot, és kiszóltam neki alig-alig szigorúan. Pajtás, mi a kurvanyádat szórakozol? Ennyi volt az egész. Több szöveg nem volt? Lett volna, de váltott a lámpa. Végig gondoltam, hogy mi történhetett ezután. A miniszter félreállt. Felírta a teherautó rendszámát. Utána nézett, melyik válthoz tartozik. Felhajtott engem. Hazarendeltette velem a sofőrt, mindenre volt ideje egy miniszternek. Vettem egy üveg cseresznyét, megittam, és írtam egy kérvényt, hogy ha lehetne, szeretnék elmenni nyugdíjba. Megpróbálunk a zárt formákhoz ragaszkodni. Most egy három tételes mű következik. Sinkó Péter, a zeneszerző, Veszett aprókák, ez a címe. Veszett aprókák. Első tétel, közlemény, Schubert Éva. Második tétel, levél, Major Tamás. Harmadik tétel, riporta vagy adalék az új választási törvényhez, Schubert Éva és Major Tamás. Közlemény. Leváltották és büntető eljárást indította Kaszás H. József sződligeti kőműves helyettes ellen. Bebizonyosodott, hogy Kaszás hivatali beosztásával visszaélve 2 államtitkárt, 1 vezérigazgatót és 1 minisztériumi osztályvezető dolgoztatott ingyen Surányi hétvégi házának felépítésére. A megtévedt kőműves helyettes az egyik államtitkárt, aki egyben Kaszás országgyűlési képviselője, azzal a fenyegetéssel kényszerítette Malter hordásra, hogy ellenkező esetben nem adja rá a szavazatát. A korrupt kőműves helyettes eltávolították beosztásából. Nyílt levél Schulteis Emilhez. Kedves Schulteis elvtárs! A szocialista egészségügynek 3 igen fontos kritériumnak kell megfelelnie a fejlett szocializmusban. Az orvosi ellátásnak 1 széles körűnek, tehát mindenki számára elérhetőnek, 2 magas színvonalúnak, tehát az orvostudomány legújabb eredményeit alkalmazónak, 3 ingyenesnek kell lennie, tehát anyagi ellenszolgáltatás nélkülinek. Tehát még egyszer. széleskörű, magas színvonalú, ingyenes. Szeretném a miniszterelvtárs figyelmét felhívni, hogy iparkodó dolgos társadalmunk még nem egészen, nem 100%-ig érte el a fejlett szocializmus eme szakaszát, így a fenti három kívánalomból maximum 2 tud egyszerre teljesíteni. Ha az orvosi ellátásunk széles körű és magas színvonalú, akkor nem ingyenes. Lásd magánpraxis. Ha az orvosi ellátásunk széles körű és ingyenes, akkor nem magas színvonal. Lásd esztéka. Ha az orvosi ellátásunk magas színvonalú és ingyenes, akkor nem széles körű. Tehát nem mindenki számára elérhető. Lásd Kútvölgyi. Gondolom, Schulteis elvtárs mindezt éppen olyan jól tudja, mint én, és eddig csupán azért nem beszélt róla, mert köti az orvosi titoktat. Nemrégiben 3,5 órát ültem az STK-ban egy ajtó előtt, igen sok ideges és beteg ember között. Itt jöttem rá, hogy milyen az önök számára az ideális paciens. Mindenek előtt normálisnak kell lennie, hülyeségekkel ne zavarja önöket. Betegnek kell lennie, egészségesek, hipohonderek csak növelik a tumultust. És türelmesnek kell lennie. Ne kopogjon 5 percenként az ajtón. Tehát az ideális paciens normális, beteg, türelmes. Na most. Az előzőekben említettem már, mi paciensek nem vagyunk még valami fejlett. A fenti 3 kívánalomból maximum 2-nek tudunk egyszerre megfelelni. A páciens vagy normális és beteg, akkor nem türelmes. Vagy normális és türelmes, akkor nem beteg. Végül vagy beteg és türelmes, akkor nem normális. Mélységes tisztelettel kívánok önnek jó munkát, egy türelmes és normális, leendő beteg. Kedves hallgatók, a parlament üléstermében vagyunk, az új választási törvény kapcsán itt az üres teremben kaptuk mikrofon végre az éppen most 100 esztendős Csengőt, Apró Antal elvtárs elnöki asztalán. Kérem, mondjon nekünk valamit az életéről. Hát, kérem, hajdanán erős, érces hangú és igen szorgalmas fiatalember voltam. Fényes jövő állt előttem. Akkoriban hol állt? Ugyanitt voltam. Az elnök asztalán állandó feszültségben. A hangja milyen volt? A hangom erőtől duzzadó. Kérem, nekem olyan hangom volt, hogy egyetlen csengetéssel belefolytottam a szót a veszekedőkbe, a vitázókba. És manapság hogy érzi magát? Hát, meg vagyok. Egy kicsit kiszáradt a nyelem. Tudja, a nyílnek jót tesz a tenyér, ami rázza. Hát mostanában az van, hogy amikor elkezdődik az ülésszak, azt megnyitom, utána többnyire szundikálni szoktam. Szépeket álmodok, és ahogy a költő mondja, álmomban még csöngetek egy picit. Most műfajt váltunk. Tény és való, hogy a televízió a bűnügyi történetek sugárzásával jóval előbbre halad a rádiónál. A rádió kabaré színháza most szeretne valami keveset behozni a hátrányból. Georges Simenont megszégyenítő fordulatoktól terhes történetet bogoz a következőkben a híres kriminális Szuhai Balázs. A Nagy Lopás című jelenet riportalanya maga a szerző, az oknyomozó riporter Selmeci Tibor. Kedves hallgatóink! Az 1983-as év sajnos piros betűkkel kerül be a magyar bűncselekmények történelemkönyvébe. Egész közvéleményünket megrázta a hazánkban eddig egyedülálló lopás ügye. Szerkesztésünk ezért megbízott, kérjek tájékoztatást az illetékesektől a világra szóló bűnügy részleteiről. Vendégünk a Felügyminisztérium lopásügyi főtájékoztatója, Derék felügyelő. Mindenekelőtt szeretném megköszönni a bűncselekménnyel kapcsolatban érkezett értékes lakossági bejelentéseket. Nagyon sokat segítettek. Melyik volt a leghasznosabb bejelentés? Amikor egy ismeretlen telefonáló bejelentette magát a bűncselekményt. Tehát nem önök vették észre? Nem. Sőt, mi képtelenségnek tartottuk, hogy nálunk ilyesmi előfordulhat. De a bejelentés után kiszálltunk, és megállapítottuk, hogy a bejelentés valós. Sajnos tény, ellopták a Lánchidat. És önök hogy nem vették észre, hogy nincs meg a híd? Köd volt. És egyébként is a gépkocsik számának növekedése évek óta lehetetlenné teszi a Lánchíd megközelítését. Akkor az ismeretlen telefonáló hogyan vette észre a dolgot? Feltűnt neki, hogy már 10. napja áll gépkocsijával az alagútban, holott rendes körülmények között már 3-4 nap alatt át szokott érni a Lánchidat. Mivel 10 nap elteltével már sokalta a dugóban való ácsorgást, gépkocsiját hátrahagyva gyalogosan előre sétált a hídig, pontosabban annak hűlt helyéig. Akkor állapította meg, hogy az objektum nincs a helyén, és e tényállásról távbeszélő segítségével állampolgári kötelességének elegettéve megejtette az illetékes hatóságok értesítésének eszközlését. Vagyis telefonált önöknek? Így is lehet mondani. Csak így szakszerűtlen. Na és mi történt a bejelentés után? Azonnal megindítottuk teljes apparátussal a nyomozást az ismeretlen tettes személyének megállapítására. A lakossági bejelentések nyomán a bravúros nyomozás eredményre vezetett, a tettest sikerült elfognunk. Hát ez igazán jó hír. Kérem, közölje a rádióhallgatókkal is, kilopta a Lánchidat? Azt nem tudjuk. Tehát imént említett, hogy elfogták a tettest? Igen, azt, aki a telefonbejelentést tette. Na de őt miért kellett elfogni? Súlyos szabálysértés követett el, amikor gépkocsiját az alagútban magára hagyta. Térjünk vissza a hídlopásra. Mikor történt a bűncselekmény? November 5-éről 15-ére virradó valamelyik éjszaka. Pontosabban? Erre két okból nem válaszolhatok. Az egyik, a tájékoztatás sértené a nyomozás érdekeit. És a másik? Az, hogy mi se tudjuk, mikor történt. Csak azt tudjuk, hogy hogyan. És pedig? A kiemelhető részeket kiemelték, a többi részt durván kivágták. A híd elszállításához vagy bérelt, vagy saját, vagy lopott szállítóeszközt használták. Ezt honnan tudják? Egyszerű, több variáció nincs. feltételeznek a tettesekről? Vagy fiatalok voltak, vagy középkorúak. Ugyanis gyermekeknek ez túl nehéz feladat lett volna, időskorúaknak úgy szintén. Hányan lehettek? Vagy többen, vagy sokan. Mi a feltételezés? Magyarok voltak, vagy külföldiek? Igen. Magyarok vagy külföldiek. Na most sok hallgatónk érdeklődött, mi volt az őrséggel, akik a hídra vigyáztak? Szeretnénk mindenkit megnyugtatni, a hídőrséget nem támadták meg, így személyi sérülés nem történt. Az eddigi nyomozásnak van-e kézzelfogható eredménye? Természetesen. Megbírságoltunk 15.443 tilosban parkoló gépkocsit, 19.333 szennyezett rendszámpládlájú gépkocsit, és bevontuk 5.345 lejárt forgalmi engedéllyel közlekedő személygépkocsi rendszámát. Ennek mi köze a hídlopáshoz? Egyszerű. Megbírságolunk még 100.000 autóst, és az így megejtett közadakozásból felépítjük az új nemzeti lánchidat. És a híddal kapcsolatban nincs újabb fejlemény? De. Találtunk egy amerikai gyártmányú nejlonzacskót a Dunában. Honnan tudják, hogy amerikai? Mikrobiológusaink a legmodernebb technikai berendezések segítségével minden kétséget kizáróan megállapították, hogy 10 cm-es betűkkel rá van írva Made in USA. És biztos, hogy ennek köze van a lopáshoz? Nem biztos, de feltételezhető. Ugyanis a zacskóban egy, a Lánchídról származó kő oroszlánt találtunk. És a nyomozás most hol tart? Mindenki a helyén van, és reménykedik, hogy megkerül a híd. Egyébként a nyomozásba bekapcsolódott az Interpol, a New Yorki és a Miskolci főkapitány. Ezek szerint elképzelhető, hogy a híd külföldre került? Nem. Vizsgálataink ezt kizárják, ugyanis megvizsgáltuk az országhatárokon kitöltött valamennyi vámárú nyilatkozatot, és egyiken sem szerepel Lánchíd elnevezésű tárgy. Na és ha a tettesek kivitték, de nem írták rá a vámcédulákra? Ha csak úgy nem. Végezetül, milyen segítséget várnak a lakosságtól? Hogy vezessenek nyomra bennünket. Nem kívánjuk ingyen, a Hídművészeti Múzeum méltó jutalmat ajánlott fel. Szabadna tudnunk, mennyi az? Természetesen. A méltó a legnagyobb magyar pénzegység. Egy méltó egyenlő 100 méltányossal. Tehát a lakosság segítségét kérik. Van képük hozzá, amit megmutathatnának? Sajnos a hídról nem maradt fenn fényképfelvétel, de egy mindenki számára hozzáférhető grafikai dokumentáció kitűnően ábrázolja az objektum fantomképét. Mi ez a fontos dokumentáció? A Lánchíd konyak címkéje. Konkrét kérésünk tehát, ha valaki bárhol, bárkinél, egy a múlt század közepéről származó, két diadalíves mederpilléren nyugvó, 5194 tonna súlyú lánchidat találna, leltári száma 1-es. Kérjük, vigye el a legközelebbi rendőrőrse. Előre is köszönjük. Fáradozásához türelmet, a konyakhoz pedig erőt, egészséget. Elmondhatjuk, hogy bútoriparunk ma már minden igényt kielégít. Gondoskodnak kényelmünkről, van már variaszekrény, variaágy, variakonyha, variapolc. Egy azonban nincs, és ez a variaszék.